شیریغی کی دی بنیادو نو شپگم صدی کی ویش پرس مظفر دیر بیل ما دغه د خپل سیاسی مفاد د پاره چې زما حکومت پایدار شي مستقیم شي میلاد شروع کو میلاد شروع کو نو خلکو دغه نه بغاوت ختم کو او مولای الله پیدا کو په پای واغس هر زمانه کې وبای غستی کی اوس هم په پای باندې غستی شي مولان چې فتوی لیکلی دي او هغه کتاب په شکل باندې انجیوز والا پیش کړي چې دا مولیان دي هغوی ویلي دي چې زنانو په دې کور ته تلله دعوت ورکول شته نو دا زمونږ زنانه به ستاسو کورونو کې زنانو ته به دعوت ورکړي د بار چل به وتغی دا رامیتو وه د شیطانو دا به ځي هلته کې دا ول مولیانو لیکلی دي په بای غستی دي افاد یو تنظیم چلے دو پدا غورت علاقہ بانے عباسی کوہستان بانے اگر کہ دو ملیانو گنی فتوی راوڑے ملتے ہو خودنے چہ دا فتوی دی اگر دا جائز دی دا جائز دی دا جائز دی بیمہ بارا کی فتوی شاید یہ اس کے چطر معلوماتو کو دو ملیانو فتوی بدل در کی دا موجودہ بیمہ چکے مکی کی دا جائز دا دا زان بیمہ کیا کو دا بلت بیمہ کیا دا بلت کیا روپے بوارکائی دا جائز دا فتوی راوڑے دی دا غد علماء دا فیو تنظیم مجلس العلماء پر مانے گن شیو دی فیو پدی مسئلہ و بحث کی گی زان زلی لکلی رو طول تاہیون رو دیو اتفاق پدیو چی دا شیخ حرام دے نا جائز دے کولی اہو دا مدیانو چی چالی کلی دیم دا غلطا ناروائی لکلی اگر فتوہ بیاتا تحریری شایعہ امسو ال حصب الرماد فی وجہ الافاد دا شنط دی بیوی بارا کی دا مدیان پا بای خرسی گی اگر ام دل پا بای واغست مدیان امولاو لکتابو لکد میلاد پر نبانی اس میلادیان سره دا کتاب نمونی دی دا زمانه کې لیکل ادم مظفر دومره صفاتونه شروع کی دومره داشه او غسل او داشه خسړه دا کارونه کول دې طریقه باندې هر زمانه کې شي د میلاد سر معلوم کا میلاد اول چا کړل پتا تشته اول میلاد ابو لهب کړل د نبی رسول الله په پیدایش خوشحالي په دې رسمي طریقه ابو لهب کړل ابو لهب ته وینځلاله سویبیا وستا د مرور یتیم بچه پیدا شو پا کور کی یتیم بچه او شو خوشحال شو ویده تا زاده ما زاده کنی نو کدی میلان لراواله نو اول میلادی ابو لحب ده تبت یدا ابی لحب و تب ما اغنا عنه مالو و ما کسب سیصلا ناران نو دا میلادیان سیصلا ناران دو زخت وزی چه بدل طریقه میلادو نکی دا دا ابو لحب پا دین روان دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دین خوندی روان کرن دا ابو لحب پا دین باندی روان دی او دوزا غد تے دیر پا کی زیگی گرن پاکستانیان پا کی زیگی صرف دانا چے لگ با پا کی زیشی نور نو نو زی معلوم کو چے شورو دے دے کم زینا دا بیا کیفیت معلوم کو دا میلاد تا کئی سا سا شے دے او پا دے بانے چے دا خوری تا پیسے پیرا ٹولائی دا سا دی پاگرائی شنی و اولی دی چا برگی اولی چا شنی و اولی دی نو پاگرائی او عمل دے نو دے کیفیت معلوم کو کنا تڑے بے سنگا لیرے کئے بے سنگا بیا دار آتے ہیں دا پاگرائی ٹوکے بجی سنگئی تور بے سپین بے برگ بے سور بے شین بے زیار بے سپیر بے لغور بے تغور بے تشے بے دا تا پتشتے نا دے پتنشی خوچے چاکم ٹوکے خوافو بس اگر سر آتا و نشون پاک کیا تلا یا دار اخلاسی تبلیغو نا کئی دا وقت ترا روان دی تا پرسے لگا شین پاک کی ثبوت شتے دا نشتے دا زالا جوڑ کو دا والے وی دا گنبد نبوی رنگ شین دی نو منگا دا نو گنبتیانو قرآن خدا ذکر کری دی وقودها الناس والحجارہ اگر دو گنبت تعظیم کرون کی بندیانو او گنبت چونو باهم دو زخ کی زفر یوزی نو تاشین پتکے پا او گنبت جو کن تم دو گنبت سرا او پتکے دو گنبت سرا شنو دو شنو سرا او طول برگ برگ رو چا برگ را کستے دے نو پتاو لگوانا چا پتکے تا سواب گنے دین کار دے دا پتکے او پی جانا کئی دا سنگی دانے او چی گرزوی ناروا دی خدای دیکی چی سرخو پسر کی سرو پتکی دیو تولی ناروا تنم خدا کول والی کنا چی دا عمل کیفیت سنگ دے چی دے کوم نو دا دے کیفیت سنگ دے پس طریقہ بانی بے کوم الصالحات من العمل ما صوغ حشر چی شریعت دا غی خونہ کرلا گیری پری دی نو چی یو شانت پری چی که بل شانت پری چی که یو انچ پری چی که دو انچ پری دی او چا بل شانت پری خی نو پتاو لگوانا چی دا گیر خود پخوانا نو دا در چی ستا دا مور تا زوزا گولی تا پوری گیر و نور لگیری نشتی دا پتاو لگو دی دین خبر دا کیفیتی معلوم کا ما صبا آشتر نا لبا عباد شی دا نو چی دمرا قدی پکار چی دلیری نی چی دا خوالک دی مرسی طور دی اجینه نو دا او دا مور پورا دا اگا با گیر نینو اگا چوک چی عمل کئی نیک دو تو خوشحالی ہوئی دادا چی یقیناً دے دولا اجر عظیماً عوض علی اللہ ولو عوض ورکی حسناً بہتر و خاصتا عمل کی حسن دے نو پا اجر کیم حسن دے عمل کی خواہش نو پا اجر کیم خواہش دے عمل کی حسن نہیں نو پا اجر عوض کیم حسن نشتے التم کوٹا سودا دا کوٹا سودا پی ورک رسوا ہمیشہ با پاتی دو پا دیر خوشحالو کی ابداً ہمیشہ ما کسی نہیں با ما کسی درنگ تیرولو تا سات تیرولو تا خود سمانا اسارہ کول اسارہ کل لگئی نو درنگ شو کل دیر زیادی ناغ زیاد چی داگینا عمرون عمرون شی وینگر اللذین قالو اتخذ اللہ ولدان بیا سر لداغل کتاب دا صد پار راغل دے ایمان والا چی اومن یا غول خوش آلائی دا صد پار راغل دے چی نمانی دا غول پار یری خطری عذابون و تکلیفون و سزاگانی و چوی ری آغا چوک چی وائی قالو اتخذ اللہ ولدان سبحان مالهم به من علم یقینی دا چی قول دخولی وویت ویلگی گی خود قرآن و حدیث پا جبا کی قول دخولی ندیم را دیوا دی پا زن و احکامو کی شتے خو عقیدہ سرط اللہ دنیاوی احکامو کی حکم پا ظاہر لگی انما نحکم بی ظاہر واللہ یتولى السرائر من ظاہر بانی حکم لگو دا کفر کلمہ ویلا نمونگو کافر دے اگر کدے پا دیکی ویزا مسلمانیم ادارا نا خطائی شویدہ خوچے تو بھی اخکارا ایمان تجیب نہیں کرنگو کافر دے ظاہر دا دے مزلو تو پا قولو لگی دا کو آلتا دا روڑے چاہی ویچی روڑے چاہی راڑا وی طلاقی روز تو اینو مطلب دانو رشتیا دا چی دا با دا مطلب نو خو عالم لکا مخیر لارا ناغبو چی خود طلاق کرلا بیا نکاو کا یو طلاق دے بیا اسر یو دے شبیدی نکانا عدت تیر شید نکاو کا مغلظ کری دی دے ہوئی دی نہ بیا اسر نکاد سر نکی گی کمال دا دے چو دے طلاق ورکا پا یو لفظ بانے بیا خضا کا بیا کولے شی قرآن سوئی قرآن وی ہمیشہ پارا سر نکان کولے فائن طلقا من بعدو فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا غَيْرَ چه بل خاونی نه اغسته مین کرا غری نه غپریخی نی دل روانه دا مسئله دا حل حرمت تا مسئله دا فروج دا حل حرمت مقابل راشی اصولی مسئله دا حدیثو مجتمع الحلال والحرام الا وقت غلبه الحرام فقهاهم وی مبیح محرم یوزیشو نو ترجیح چالا اور کلشی محرم لا احتیاط پا دے کرے حلال حرام دوارا یوزی فرین دوارا حکومہ رات لے شی نو پا سبا عمل کئے پا حرام بانی فتوہ دے چدا کار حرام دے بولے کہ حلال باندے اوکا اور آواؤ نو دو گناہ نا قدر اخلاف شی تو سواب خوب کی نیشتے کانا خو دو گناہ نا اخلاف شی خو کہ در عمل حرامی نو مجرم شی زان دے گناہ گار کنو زان دو جرم نبت کول دا ضروری کوشش دے دے پا کار دے چه مزررت را نشی فایده را غلا و کران غلا دا دره مسئله مبیح و محرم کی ترجیح محرم لده درشان تا پا حلال حرام کی ترجیح حرام لده دی طریقه بانده منفعات و مزررت دوار مساوی را ده بلا لار نشده خوبا دی دو که با یو کای نسه چل با کای اغا مزررت نبزان بچ کای حلال یعنی منفعت را گئے او کرانا گئے پختانو پا دی مسئلہ پوئی گی وی خیر دی پا خیر شا خوسپی را نکوری کا یعنی خیر نراکا مراکا نقصان مرار سوا مزررت مرار سوا نو چی مزررت منفعت را گل دی نو مزررت تا و گورا زان دا غینا بچ کا فائدہ را لاؤ کرانا گلالا نو دی جائے کی خامخا کنورا نئی نو اختلاف خدا امو دے کنا نو چی دا امو اختلاف دے نو زان تینا بچ کا دامو ہے کہ پا یو لفت دیر ورکو یا پا یو مجلس کی دیر ورکو نو دا یو ساوی گی او پا دی باندی دی بیا خدا خدا کولی شی ولی تر مرگ پوری دا سوا پا حرام و خدا پا حرام ولی اختا کئی خدا اشتی بلو دیو کی مولو را پیدا کی ازال لبلو کی بیشتا که خبر دا کنا مولی خلق پا غذاب اختا کوای دا صرف و صرف دا دیر پارا چه اختلاف پیدا شی و زویم چه زم ملائم خلق ما تو جدا خو کافر ملا دیره کافر دا کافر نه نو د پختو کافر نه لوی مولا دی صفات چې لکو غټ کافر مولا دی نو چې خلق ما ته غټ مولا وي مکو عاقبت خپل متبا کوا د خلکو متبا کوا اختلاف مو پیدا کوا احتیاط وکا هغه ته د الله خوب نوې تنکۍ جینۍ وکړه دغه پرېږده خو ته الله ته ورکړی وه بېره پرېږده هغه دې بل مېړه وکړي دا قانون دی د دې ټول اصول خلاف روان شي خلاف خبرې شروع کړي دې وجه نه قرآن ذکر کوي مال وانذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا جوریا څوک چې الله نیولې دی قول دی خدا قول دو کفر دے ددی سر عقیدہ امتلی پڑی رو احکام و عقیدہ تلہ پخلے کلمہ دو کفر ویلا زرکی نشتی دا اللہ پنی مسلمان دے خو قاضی دا عالم پمک کیا غبو چی مسلمان دے خو زرکی پتے اللہ تا دا سرائر و عالم اللہ دے نو پدی معنی بانی قول پڑی رو احکامو کی عقیدی پدی بانی رازی و بہذا یقول ابو حنیفہ دا خبر ابو حنیفہ ہوئی بهذا نقول ونلقى الله به زنو علمانو دا عقیدو کتاب لکنه نو اغداری کی بهذا نقول ونلقى الله به ابو الحسن الاشعری علیبانه که غالبا دا سو عبارت تغییر که لمخ که مکتل لخو عبارت دا سو منوی و این دغا زویم نا چکمی میلی کلی دا دا مخکانون می توبه دا ادا ویم نقول دا می عقیده دا اپا دی عقیده نلقى الله دا اللہ سر بیوزه که کم نو دا قول پا معنی دا عقیدی با نمرازی قول پر مانا دا حکم دا فیصلی مرادی اندل تا دعا مانی تکری قال اتخذ اللہ ولدان ما لهم به من علم چی وی پا خلبانی عقیده لری چی اللہ سرشتے برخی والا ولد بچے او ولد دا بچی پشان دا بچی غندے پختو کم دا ویلے گی مشر اولو کی تای رچیا دا خبر دا تکوم مولو کم پا دی پی گی چی ما دانی چی تا زمان پیدای دین پو دی پی کی زمان مطلب دان دی چیتا زمان پیدا خواتا کندل دی بچے پا دی مانا چیتا زمان جوی مانا سامور سر زم لاستو اب سر جنگ شروع کی اولو که ان پو دی پی کی دی بچے دی سنو بلکی دو بچی کو انجرا تا خواخی محبوب می دا لفظ تیر کتابون کی وہ شاہ صاحب ولی اللہ رحمہ اللہ امام الہند حجت اللہ کی باس کردے حقیقت و شرک و حقیقت و توحید باندے نو دا لفظ ذکر کردے وی دا کلمہ پت متقدمین کی وا پیغمبر تب بچے وی ولد دیتے بل بزرگ تب ولد وی ولد دا اللہ بچوئے دا غیر مطلب تو حبیب اللہ اللہ تخوخ فلم من تح الحواریون نچخا علمان ختم شو ارسو نالائی قپاد شو ناغو دا ولد نمراد بچے حقیقی واغسترگی حقیقی بچے واغسترگی او یای کنا بچه واغس دو بچی غنده نو دو بچی چی کتوم را حیثیت تیر دو پلار پا جایداد کی نو درس مقام دو دو دو اللہ پا ملکیت کی درس درجه دو دو دو اللہ پا ملکیت کی نو پا دیکی جنکم راستی الکانم راست یو دی ولدن لا مانا بچه زای گول دی دا دو زن بیمان عقیده و یو دی اتخذ اللہ و ولدن دا غی مطلب ام داده اتخاذ راضی پا غزه کی چی یی نو بندی کی یی نو او بندی کی اتخلتو ہو مسجدن جمعت نو نما جمعت کو اتخلتو ہو بیتن کور نو بلچ شو ما کور کو اتخلتو ہو ولدن بچے می کز اللہ دو بچی پشانتا می کو یی نو کی پا دے مانا قرآن ذکر گئی سورت قصص کی دا موسیٰ علیہ السلام بارکی قرآن ذکر گی سورت یوسف کے دا یوسف علیہ السلام بارکی عزیز دا مصر وی ویددی علیہ کی ذات کا اکرینی مسوان اسا ان ینفانا او نتخذو ولدان خبل کور والا تخونہ کئی وقال اللذی اشتراہ من مصر لمراتی اکرینی مسوان اسا ان ینفانا او نتخذو ولدان دا دی علی کی ذاتو کا اکرینی مسوا مل مسیا و خوراک خکا دا ولی فیدبر او رسیراتا او نتخذو ولدان یا بے کدھا اللہ بچے موسیق دوم را غد تے چی خرس شے دے بیلے دے امی سر کی دے رکور کی دے خدمت قابل لے نو اس بے دے زیے کی او نتخذو ولدان پکور کے بچے نو نے دے بزمون دے بچی پھر دے بانی سی یہ دا مطلب ہو عالمانو دوم لیکلی وی ودا عزیز ای جڑاو ددنا جمعنه کې دا ولاری پکور کینو نو دیزه کو نه تخذ ورارندا به بچی پځی کو نو دیزه بچی وی خځه وطن شرمیدل یا ته غزل په دیار زما استا یو الله زما تا کې څه پرغ دین ده به څنګه بچی کو نه په دې پویږي چې د بچی پځی بشي بچی نشي ری وزم د بچی پځی شي اتخاذ راضی یوسف دی یعقوب دراحیل بچے دے یوسف اسرائیلی دی یوسف د بل قوم دے د بل مرگ دے او لوی سڑے دے در اصاب کی بے دے چیز بھی گی مانا سو دے بچی پزیا بھی کو بچے چی کم کار کی اگر کار پا مگلے دے دے مگلے دے شروع کی او نتخذ او والا یہ اشتم ہے دے سورت یوسف کی سورت قصف کی دے موسیٰ علیہ السلام بارا کی کہ کل آغا امی شو اکور تا راگے دے فرعون کور تا ناغا داوی یو کارو کئی ساز او ردل او وحل دوار ناروا دی دا دی کاپر دور کری دی ری چیزا سازون پو جماعت کی اکور کیو تغگی گی ندین از سازون با بطن بند کئی جماعت کی حرام دی ناروا دی یو تالی که یو تالی پرید دی بگی سازون تیرا من کئی دا رشتی پرید دی از آمد کی جدار تالی ساز دی تغگی جماعت خدای کنه که اجرا بیا برا سا خبر آ کور کیون خونی اگر بیالا جماعت دی او نتخذ او ولدن سورت قصص آیت نمبر نهم کی وقالت امرات فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذ او ولدا وهم لا يشعرون پختانه د نرلو کی جڑا په زانگو کی پیجنده کیږي موسیٰ علیہ السلام اللہ اس کی اغسطے ہیں اگر چاہم لے کے گروہ لونی عزیزان نے شکلہ سولے یہ دا اگر خطرناکہ لگ دے دا دا دا اس نے دا پانچ جڑے رکھ لکھا دا نا دے چروس تورسی غدی ماں جو مرداری کری دیوی نا اے دے واجنم زباہین تے زباہون را مدد کے راورا سائی نا خود پی محنت شورا اکالا لا تقتلو موائنہ را بچے دانی لا تقتل ہوتے موائنہ ذکر دا مشیران دا غرائیوا چکم خلق حاضر شیری دا غم دا رہا سیب خطرناک دے درختی کی اکم گرفت است پائی بنی روی شخص برای زی پائی بوٹے چی اس شیبی نو یو تنی وقت کیشی چی بوٹے مضبوط شو بیر دیر خلق نشو وقت کیشی سیب اس قتل الموزی قبل الازا مطل لے کرن کوئی دا حدیث تی حدیث دیشتی دا دا خلق مطل لے قتل الموزی قبل الازا موزی دے چی تکلیف رسی بیابا گرانے اس ختم کا اگا پیرا دا اکلا سفارشی اللہ پیدا کلا لا تقتلو ممرو ادارک اسا ینفانا او نتخذو ولدن خضا پا فرعون دیر اگرانا مین پی محبوب ہوتا داغی فریا دکتا نشو گردو لے ممرو ادارک فائدہ برا ہو رسو منتا یا بیکو دا اللہ رکا او دے بچی دے بچی پا زی بیکو داغو نو او دے بچی پا زی بیکو دلتم زنی خلقو لکی فرعون و اجلاو بعضی لکی چی او دوری شیوا اغم جزانیوا لو رنزو پی براگیوم و لو رنزو مو لا تقتلو نو دلتم ذکر کری اتخذ او نتخذو ولدن اس مانا پاک اشوا کنا چا اللہ ذا اللہ دو بچی بشان کری دو مشرک دا آکی دا اسم دا آکی دا نازولی دی دا اللہ برخور کرلا حسول وار کرلا دا جانده پی چولاری دی دا گمبتون چی بی جولی دا اولی جولی دا دو دا برخی نخدا پا خود مخو کافرم دا آواز کن اس کافرم آگا آواز کن او بلا چا بلا دو بلا جب ہوئی تا پرخ پکی تنش تا دے مسلکینو دا آکی دا وقت اتخذ اللہ والا دا نیرد اللہ دا اللہ بچے وانی نشت دور پا دی مائن سیلم یا خبر غرائب القرآن والی ذکر کرد دی را ہم نکتا سورت بقارہ پایات بانی وقال اتخذ اللہ والا دا سبحانہ وی پولدن وقف مکا سبحان ابو بانو درے گا دا ولی دا عقیدہ و دا قول دا کفر دے دا کفر خبر چی دی واو رے دا نو دا ممکا فر حال رد کا صاف کی ماخلا پا اتخد اللہ ولدن چی وقفو کی ادری کی نو سا دی واغذ کنا نو دا کفر پا خبر دی دا ممکا دا ممکا صاف کی ماخلا فر حال و سبحان دا رو غای نر آغای مام جدری وردائر چی لستے نو ولدن مالون دی امین علمین سر تلکون زر پا زر دا منکر رد کوا دما پکی مکوا خو طریقه از دا کوا دا ضروری جی طریقه یی نو دلتون دا طریقه دا کافر داوی اللہ نشتے دوارا دا دو پری ناروا بانی ویل بانی سا قسم دلیل ما لهم بی من علم دو سخه علم نشتے سمانا پا دی مسئلہ جاہلان دی نو دا دی ظاہر خدا معلومی گی چی دی خلق سر دلیل نشتے خود دلیل نشتے خود دو تنے دے معلوم خبر بانی پیگے دلیل نشتے خود دو تنے دے معلوم زویم ما رأیت فلانا هنا نو دی تا مطلب شو چی بل دے کی خمیلی دل لے خود دل تنین دل لے رہا کنا تخصیص دلی دے قرآن وی دو سخه دا دی خبر علم نشتا دے نو چی نشتا دے نو مطلب دا مراخی جی کنا چی چاگر کے کگوال پروتے آو سیبا دلیل اشتے خمان تا ندے معلوم دلیل اشتے نو دا دلیل اثبات مراغے چون چی نفر آلا دا دو دا علم نو دا شانتا زنن اثبات را غیر دلیل چی دلیل رشتے نو چی دلیل پشتے نو بیا ولی ناروا دی بیا ولی گناہ دی دا سنرا دا چی مالا هم بیهی من علم دا دو پی دلیل نشترے نو مطلب اسو شرے مطلب دارے چی دو دو داویدار دو دی مدعیان دو دی دو با پدے بارا که دیر لوی تحقیق کرے دیر لوی ریسرچ بے کرے کوشش بے کرے سرد دی دوم رو کوششون رو دلیل نے پیدا کرے نو دا نو پیدا کول دا دلیل پدی دلیل لے چی دی دلیل شتے نا لا برحان لہو بی دلیل پدی بان نشتے ما لہن دی من علم بنادا چی علم نئی نو دلیل ازدہ کولے شی نو دے دلیل تر تلارم دتن نبالو چی دلیل بدا کم دیرہ پیدا کم نو دلیل بدا کم دیرہ اوڑی نشتے دلولا پدی بانت سقسم دلیل علم ولا لآبائن صرف دانی چی دولا نشتے نشتے دو مشران ولا اب چی پیدا اتنا او اب حاغا چو چی تربیت چی کری یا دی تربیت لار خود دلی اصوک دا اغا پخون روانی نا اغا پلار دے زمین پیغمبر علیہ السلام برکر طول پیغمبران ال آبادی زمین گا پلاران دی اصحابان زمین گا پلاران دی تابعین پلاران دی امامان مجتہدین زمین پلاران دی زمین مشایخ استادان بلکہ طول بزرگان دی زمین گا پلاران دی سمانا منگ تا دا لارا گو خود اللہ اگو نئے منگو پا دی لاری نوروان دا دی دین لار منگ تا گو خود اللہ اب پا دی مانا بانی معلم مربی ادخی خونه کون کی راغب اصفهانی د امام راغب کتاب دی مفردات القران اوس در خول خول چاپونه راوتی ترجمه سره راوتی را د قران د مفردات از د کور د پاره د راغب اصفهانی دی کتاب نه بهتر کتاب نشته دویم نمبر د ابن قتیبه کتاب دی هغه کتاب دی مشکل القران په نوم باندې او دا شانتا تاویل مشکل القرآن تفسیر نکلے دے ابھی آغا بہتر کتاب خود طول نقی کتاب در آغب کتاب اصفهانی آغا وی اب در تم ملے کی مربی تا ولا لآبائهم انش شہدو مشران سا غیلن دے قرآن دا وی کنا سورة الانعام کی وی هلم شہداکم الذین یشہدون انما اللہ آلیتا نخرا قل لا اشہد دا با پدبان شہدہ وی راول ملیان خپل اخپل پلارونا نکونا دا غورا تس دلیل پیش کرده سخی کنا دلیل نو کلا آباوی کلا شهداوی علم خاندان معنی پاک شلا نشتی چه قسم دلیل پا دی خبر بانی دولا دا دو دا مشارانو دا اول نر آخر تر ننا پوری دا مشاران سخی دلیل نشتی چه غیر تا حجت بلیش کابرات کلمتان تخرج من افوان یو رد دی خبری ما لهم به من علم ولا لآبائهم دو مردی کئی س خطرناک س درنه دا ټکی او دا کلمه چوه ته دخلو دونا کبرت فعل تعجب په قول سیبیه باندې ثلاثی مجرد نه مضطرد راځي د فعل تعجب خود سیږي تاسو زود کړی کنه ما افعله او افعل به د سیبیه قول باندې ثلاثی مجرد نه مضطردن د فعلا او فعلت په وزن باندې کلمه لپاره تعجب راځي کبرت کلمتن معنا تشولا ما اکبر کلمتن تخرج من افواهم سه خطرناک خبره ده لویه او درنه چې ووته د دوو خلو نه ډېره ناکاره خبره ده الله تکنزل یو حدیث کې راځي یسبون ابن آدم د آدم زوی ما تکنزل کوي سپکې راته وایي هغه سپکې دا وایي چې د الله سره بچی شتې د بچو غوندې شتې کنزل راته کوي او دا حق د هغه نه و نو خطرناکه خبره ده دویم را دې وکړو دین مراد من افواہهم جوت دخلو دورا زنی خبری چی پا خلو وائی نزلو کی داغی بنیاد شتے بیر تا خارج دنیا کی سا حقیقت لری دا دوری خبری پا خارج کی سا حقیقت نشتے سا بنیاد نشتے زکا حقائق الاشیاء ثابتا والعلم بها متحقق حقیقت دا ہے جدا اللہ سر بلچک شسرا شریک نشتے دا حقائق نا انکار کول یا دا لادریو کار دے یا دا عنادیو کار دے یا دا عندیو کار دے او چی کم مسلمانان دی اگر حقائق نے انکار نہ کی داسی انکار لگا چی اس چوکوئی چی دار واز نرہ بلکل دار واز نرہ دا بینی مشپا دا یا داوی چی خبرم چی دا برا نوار بو کدا بل چی شیئے سجی چرت مریکی والو سیارہ نہیں را پریخی درانا کولو دو پارا اگر شی چرت نہیں را پتن نلگی یا وی زمان پنیز دار واز نرہ نو نو دا دا حقائق نے انکار کی دا دو علاج سجی تاودا سا پیڑا او اول تا کول چی مانے که نمانے حقیقت نمانے اعداد سندے نو تا پیڑا را پیڑا نو دے بیو خوکشو ونی خوکشوی چی چلو شو تا پیڑا چی پا مولا گیرا دا تا تا سپتا روی دا سپیڑا را او دا سپتا روی دا مارا پریخیرا دا کوز بل چشو چرتا نو علم دے اقرار که اسی انکار نکی بیو دو اول تا کولو نا خار پیڑا انگر چیز نا چی بی کن دے تا پیڑا رزا بی گی دا مشکیکین نجدوجنا قرآن ذکر کر من افواہهم سلورم ردی یقولون الا کذبا نیدو سچوائی لیکن سپیرو برو وائی دا سپیرو دی تنوین مانا کن کذبا سن نکر را بیا سر تنوین مراول لے او بیا پا حسر سر ذکر کر ان او الا سرا نیدو لیکن بلکل سپیرو درو سو حقیقت سو بنیادی شکنو دیخی ہر حقیقت چی ثابت تے داغی خلاف ورس پیر درو دینا رواوی فلعلک تارکن بعض ما یوحا الیک فلعلک باخن نفسک علا آثارهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسلیدہ آل امان لکریم تسلیت من نبی صلی اللہ علیہ وسلم غرائب القرآن وی امام الجریم معاتبت له من عند اللہ دا اللہ دا طرف نا پیغمبر علیہ السلام تا دا محبت زورنا دا دا محبت دا مینی زویبانی خپائی مینی دی دا سرا وری دا کار کئی مانا میں کوا کنا پیغمبر علیہ السلام بان سرے مینی دا محبت تی اللہ رب العالمین دا محبت زورنا تا کی مکوا دسی وری دمرا پریشانا کی گی تا پل کار بکی زیمہ تیار کرے ستا پی دیمہ رسول لی دیمہ رسول خبر رسول دیتا فلعلک تارک باخوان نفسک علی آثارهم نکی دیشی خطرانی دیتا تا خیال می دیتا خبر کن اللہ سر خطر دا اللہ خیال دیا و طول حقا گری دا بنده دا فهم مناسب ہوئی تو گورا ترتستا متعلق تا دا خیال لے چه زان واجنی کتا سوچو کتا بند دا خیال پیدا شی یریگم مانا تا رستا پا حال بانی یرا پکار دا لحال دا اشفاق دا مانا دا محبت پا دی بانی دا نیل پو جرت هم چرت زان واجنی بخعا و بخعا پا مانا دا اهل کمان دا مارین نیول او سا وقل پنشی کول زان پنشی کون که زان و علم که چرتا پس خبرا پا دو پسی علا آثارم دا دو پا نخو چی دو ایمان نراوری که ایمان نانوری پا دی خبرا بانی اصفن دا غم دو وجن اصفن مفهول لهو لعلک باخ و نفسک اصفن علا آثارم ان لم یؤمنو بی هاد الحدیث یا اصفن آد الحدیث حدیث قرآن تولی نو حدیث دنیوی پا معنی بانی خونه ده حدیث بیان تا ہوئی پا دی بیان معنی اچن نوی را غل لے مخی صورت کیا ہوگا نو نوی صورت را ده نو منتا نوی رے کنو پا دی معنی بانی حدیث اگر غم دو اجنا غم چوک کئی غم پیغمبر کئی کنو دا مفعول لہو فاعل او دا اصل فاعل فعل عامل دا دوار یوی ان یکونا فاعلا للفعل المعلل بیهی ومقارنا له في الوجود مقارن پا وجود کی فائل بجو اصفان من کا تو غمجنی پریشان ہے نو پا دے پریشان ہے چلی زانو نو اجنی دو خبر را لے یو دا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام دا امت خیر خواہی او ہمدردی چوم روا دا امت سر خیر خواہی ہمدردی چوم روا چنن مسلمانی جنو دم رخا پا کی گی چنن رخا پا کان نمری دین دا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مقام سمرو مقام سمرو چتو زلو دا نبی علیہ الصلات والسلام دو امت سر وی کہو تعالی نو دا زلو درون دے پاگی دا پاس آگا دوم را پریشانے کی گی چو ایزانو نو وجنے دو امت سوچ پکار دے سوچ فکر پکار دے خو پا آگا طریقہ چو پیغمبر علیہ الصلات والسلام بے فکر کاؤ اس ام خلق وی کنا دو امت فکر پکار دے امت پا گمراہ روان دے بے شک پا گمراہ روان دے خود گمراہی نا دراگردول اصلاحی طریقہ صدا اگا طریقہ چی دے پیغمبر والای نو خیر و برکت تی بگی چی دے پیغمبر والا طریقہ نہیں نو پاگے کی بلکل خیر نیستے یا وقتی معمولی دے ستی نا جوڑی گی نا اصافا دا غم والا پریشانی دا واجنا خبر مالن دے اوپلا پریشانی او غم دا بندہ اختیار کی ندی پس تا پیر اگر اوما ان خپا نشو چرتا نو دا خپا کول نہ دے اختیار دی او نہ خپا کول دے اختیار دی خود دے مطلب سچرے غم جنے گا جو سارے غم جنشی نوکار کی سس شی بدخیالی پیدا شی بد عقیدتی جڑے گی پیغمبر علیہ السلام تو چرتا کار کی سس نشی ہر سچ مخل رات لا خو کار با پخپر طریقہ باندے کئی او پریشان شی او کار پی دی دا بنا کئی دا چی شیو کنا قرآن بوئی اول الوحی چکل غالا نو رسول علیہ السلام پریشان شو تب پیرالا وار خطا شو یا دین دل وحی بانی سا شرع اغسطی و پروت تے دین دل وحی باندی یا ایو المدسر قم یا ایو المزمل وحی رالالا پاسا شرع لرکا پا نازولتیا کار نکی گی کار بکی چی کار کئی نو شرع تے ضرورت پیخی گی دا خو چې اوزگار ناست دي نو هغه شوشیږي نیسي دا ټول ناست دي ساړه دي چې په کار اخته یې زمیندار نو تپوس وکړه تاله ساړه کېږي هغه هم باندې غوړي بهوي او هغه سړی دی چې سوري ته شي بیا ورته ساړه کېږي نو کار وکړه نبی علیه الصلات والسلام په کار لګی چېرته سستي ونه کړي نو ځکه ورته یا ایها المزمل ځان غښتون کیا په ځان غښتون کېږي په قلاره کې ناستونه کېږي قم پاسه اول الله سره ځان جوړ کړه بیا مخلوق سره رتل القرآن ترتیلا نو کار کول غواړي دنیا د کار ځای دی ځکه دا ذکر کړه چې پریشان شي کار ته نه دی انا جعلنا ما على الارض زینه لها دنیا باندې خلق غرق دی دنیا ملعونه ملعون ما فيها دنیا باندې د الله لعنت دی چې څه به کیږي پاغه لعنت دی او دنیا دس دنیا دولت ته نه وي دنیا اقتدار ته نه وي دنیا اولاد تنوی دنیا خود تنوی دنیا هر آغا شه ده چی ده دین مخیل رازی کمسته چی ده دین مخیل راتل دنیا ده چی ده دین مخیل راتل آغا دنیا نده آغا آخرت ده خدا ده دین مخیل نرائی ده دین پا کار که رکاوت نا چی پا خپل دین که خواهن تا رکاوت نجوری ده خدا دنیا نده ده ده دین کار ده من ده سخد ساتل و کور که ده ده دین کار ده اولاد دے دا دین کار کی مخلے نرازی پخپلوم پلار مورتوم دغ اولاد دا آخرت تو خدا دنیا دا دکانداری دا تجارت تے دین پی نکوٹا کی گی سستی گی پی کیتا نا نو دا دین دے دنیا ندا سلیمان علیہ الصلات والسلام بادشاہی دینو دا داود علیہ الصلات والسلام سلیا یا کم سل خج ساتل دینو دین تا مقابلے نرات لے دنیا نوا دینو دا داود علیہ الصلات والسلام زغر جوړول دا دینو دنیا نوا دا سلیمان علیہ الصلات والسلام اسونه ساتل ادا اسونو مقابله لدول اتلل ازغلول وطل دا دنیا نوا دا دینو ثواب پکې ها حدیث دی نبی علیہ السلام صاف دلیل دی سره اساتی د پنیت د جهاد دس ساتھی پدی نیت چی پدی بانی با گرزم کلو تا دعوت و تبلیغ برسم موٹر لارے جدی دی پارا ہی چی پدی بانی با دین کار کو دا دنیا نا دا دین دی دا موٹر این دین دی پی کول پی کیا چی کول دا سواب کیرے دی زلو چی کول دا سواب کیرے نور چی خدمتی کی سواب کیرے اس ساتھی سواب کیرے یواز دانی چی اگر سواب دے اسی اوگو در سواب آنی تلل دے آغا چه چون را لیلی پوری زی دا طول مسافت از مکر دا پا سواب کی لکھ لیکی آسی ساتنه دا جهاد لا آغا چه دا خوراک نپس کم خرش نکی دا هم دا پا حسانت کی لکھ لیکی خرش نا دنیا ندادا دا دین دی زکر دا دین دا پار دا کار کی وصله اغس چه دا پنیت دا جہاد دا جین دی وصلہ راخ لی دروازی لس پیری راخ لی سنبالی اللہ سماس پی ہوئے کالچوس خیجی او کزی نخ پی ولی دا دنیا نا دا جین دی و دنیا آرہ رشے لے چی دا دین مخل رازی دی دین کار پی رستو کی ہی پاتی کی ہی آغا کی نا آغا بیا که دا دین کار رے خون دنیا دا دس چی بسنگی چی دی دین کار رے دنیا شی دا فرض عمل وقت دے مثلا دا قرآن دا اور دو وقت دے درس کی جی قرآن دا اور دو وقت دے فرض دی زکاولی اور دلی دے وقت کی اصده ہوئی زل سورت کاف تلاوت ہوئی نکوما چی پا جی بانی سرائی دجال نبود کی نیلی جی سورت کاف بودی ختم میکو نا پا دا وقت کی تو قرآن ختم کو دا قرآن پا دا وقت کی لستو پا دے مقابلہ و معارضہ رالا دا تا علم دا قرآن سرا چی آغا پا دے بانی فرض و تلاوت جات نیت مستحبو مستحب عمل مخی تکو آغا فرض سنت عمل پریخو آغا عمل دا دنیا دا اللہ باتی تپوس کے ولی دی وقت کی تلاوت کو امامتی دری تجبیر کی شرکی دل دن دی اس سرے حاضر دے قرآن تا پروت تلاوت کی او یرد تلاوت رکو تا رسوم یا صورت نزدی دے شپگتا اتونی دا ختموم امام سب خوی دری اولار للا دسر با جنب اویازشم تجبیر تحریمه کی شرک نشو روسو سر ازگی دغا تلاوت دده از دین نده دا تلاوت دده دنیا ده ده دنیا کرده توری وحل نیزه دیو بر سر مقابله کی وحل توپونه وحل پو جماعت که من نکول ده زان خلاص کن ده بلنا دا پا ظاهر ده دنیا کار معلومی گی خود دا ده دین کرده ده اختر روزوه ده خوشاله روزوه نبی علیہ السلام جماعت کے دن نہ حبشان راوسی داغو دا جنگ طریقہ بیا جدا وا راغو نیزے والے والے حربے راغو نبی علیہ السلام یوں کہہ دلتا جنگی کرتا بو کہ مقابلہ شروع شلا تو پھول ہوئی اون تو اس سدانگی پروبل گزارو نہ کہ پیغمبر علیہ السلام تو لڑ لے اصحابان لڑ لے صرف دانے کے پیغمبر لڑ لے عائشہ صدیقہ ادولے دا یہ تو والے چینی اوی راو او گورا او گبانے سرخے وقتل یہ عائشہ صدیقہ وی چی زنو مستری شی نو نبی علیہ السلام نخوزی دو چی زستو شم واپس شم ماوی بستے نبی علیہ السلام واپس پس تا غدا پر دغ دا دین کارو دا دین کارو دا دا دنیا نو چی پدی کی نیزی و اولی کی گیا من دی دی دا جماعت بیا دا بیا بکیتا دی تا بیا دا بیا دا دین کارو دا اولی دا دین دا پارا لارو دا دا دین درات لو جهادی ترینگو مرکز دا دین جماعت تے جماعت کی دیکھے کنا چه در از مقتل شو نو بیا پیغمبر سلام توی سو زی و اصلاح و سخد تیرا مسلم غشی و فل یا خود بین سار چو که دیو بنسی در سینه که در غشی ببل بگی تو پا گو سخده ناغری کتا کی غایت دیو که سینه که شپیلی ببل بندیو لگی تو را در سخد نیام کی دی کی غایت دیو که کتا دیو در سینه که ببلو لگی پا عام مادنو که او دل تو بجمات که کوای او پا خپلو تو ملار لی مقابله غشی بیشتا نخی بیشتا پیغمبر اسلام را غی ارمو این نابا کن کان رامین اولای نخی استاسو نیکم داسیو ابون دا کار کهو وانا ما فران زد ریر علی سرشون زد پکی شد پیغمبر اسلام پکی زن شریک پا خپل نمبر وزون بولم دا دنیا کار معلومی که نا پیغمبر پکی شریک شو ویزما دا دو سرشو اقول اسونو نیوالی ویتا دا دو سرشو نمونگو تا سر مقابله نکو وانا ما اقول لكم ارموا وانا ما اقول لكم زستا سوتول سلام دارو دارو سلام ولای مقابله شروع شو دا دی دین کارو دی دنیا نو تو پاک بانی لاس و سواب دی او دی کافیرو دی پارا دا سینه چی پلان کیا پی ولم کال چی سونا و کیون درو چی پلان کیا پی ولم یا اللہ کو پر دی حریمانو تردیلی کلی دی بلکہ حدیث دی دا فتنی زمانه کی وصله زن سرا گرزائی منز سرکای د دې ثواب او یا درجه زیات دی د دې نه چې ته کته کیری مخې ته کیری اموز کوم د دې ثواب زیات دی چې ټوپک راشن کو په اصله د سخی اموز کای ثواب دادی قرآن خونه کړی ده چې موز کوای نو دوه ډلې به شی او په دوه ډلو کې یوه ډله امام سره ودرېږو ولیاخذو اسلحتهم واصله به سخی ولیاخذو حذرهم واصلحتهم دویمې ډلې ته وي احتیاط مکے وصلہ بم دسخائی ہاں کو مجبوری ہاں لا جناح علیکم ان کان بکم اذن من مطر او کنتم مرضا ان تزوی اسلحتکم عذر دے نو اسلا کیر چے عذر نہیں وسلا سر ساتا منجو سرکا دا دنیا دا دا دین دی دنیا علل چے دین رکاوٹ دین تما کی تدری اس میں دے عبادت مثال کنا فرض مز دے او سارا لال دے نو تو دو منٹ پاتی دی مثلا یو منٹ پاتی دے اسارے ادری جی پدین ابان نفر کن تحیت المسجد کن یا تحیت الوضو کن جدا بو کو امام چ تدری جے تکبیر و ناغلے و جمار تو رخ کلی ادری تکبیر تحریمت چنے زی دغا نفر کی دل سواب نشتی دا دا دنیا عمل دے اس ہولے چی کم عمل دا وقت فریضا غدا نکلالا نو قرآن دا دنیا بدوی دنیا چی دین نمخل رازی چی دین نمخل نرازی نعم المال الصالح نعم بالمال الصالح للرجل الصالح نیک سریلا حلال مال دیر خدے حلال مال دیر خدے دا حلال مال بدا اسمان وری گی دا غطول چی دا ایوب نی ایوب پشانتے ہی علیہ السلام چی دا اسمان نو پی زر وری گی وہ گٹی رہے کنا چی گٹلی سید دا ثواب دے دا دنیا حقیقت دا دے مجدد رحمہ اللہ تعالی مجدد الفسانی مکتوبات کی سو زیادہ خبر ذکر کرے دا موریدان چو دنیا نظان ساتا ہے نو بیا وہ دنیا چیزیست کب مقابلہ دین میں آیت دنیا رشے چی دی دین نخل رہے چی دین نخل رہا جوا دنیا ندا یعنی پا جائز کارو نکی ناروا پار صورت ناروا دی کن خب جائز کارو نکی چی دین نخل رازی ناو گناہ نو قرآن تزیز ذکر کی پا دنیا من آجے گا یقینا کری منگا ٹولا آتا چی دی پا مخدر مکا خائص در مکی تش خائص تے تش زینت تے زینت مقصودی کہ من بہی زینا کالے مقصود دے کہ کالی چی سوکا چی اگا مقصودی مقصود خوب بلتی کنا زینت مقصود ندے من بہی زینا مقصود دے زینت مقصود ندے زینت دا چا دا پارا مقصود دے نو دا دنیا تا مقصد گردو دا خالص دا دیزمہ کی خواہشو حقیقتی نیش ترے نو دا گلے گزاراو کا جستا بھی کی گی نو تا زینت مقصد گردو اگر دی بنیاد کرو لے نبرو آم حکمت سیدان یہ رکلی چی وازمی دا خلق چی کم یو تو دونا دے خستا دا عمل ابلا بلا ابتلا ازمیخ کول ابتلا ازمی امتحان کول لنبلوهم وبلوناهم بالحسنات والسيئات حسنات باندې ازمیم دولت اسباب برابر کم د عزت او د اقتدار لنبلوهم ازمیخ کوپی چې حکم کوي زکات څوکي چې په غریبۍ کې سمي دولتمن شي نو مس شي څوکي چې په دولتمندۍ کې سم دی غریب شي نو ناقرار شي بے صبر شي نو غلطی شروع کی چوک خادے کے سمی پر غم کی برباد شی چوک غم کے سم دے خادے کی برباد شی دا اللہ حالتوں میں بدلے چہ کم حالت کے لیے پہ اسلام مستقیم پاتی کی گئی اخستہ کے عمل لنبلو اوم ازمیو لنبلو ایوم احسن عملا چہ کم یو دو دونا خستہ دے عمل عمل کے خواہش ہوئی عمل کے ڈیروالین دے لے دینی دیلی لنبلو اوم ایوہم اکثر عملا ازمیخ کیوں چه کم یو دو دونه پا عمل کی دیر دے اللہ تا دیر ندے محبوب اللہ تا حسن او احسن محبوب دے لگ عملو کا خوچ خیو کی شل رکات نفل کائے دو کا خوچ سیو کی روجی عمر لنسی عمر لنسی خیر دے دنیاش تے درے روجی ہونسا خود روجی چکم دینی اولو طریقہ دا آغا طریقہ بانسا ایام البیز خلو میں حفاظتو کا دسترگو میں حفاظتو کا نورم دو عبیز حفاظتو کا ذکر روجی نیو اللہ پخلو بان لگیا رے غیبت کئی درو وی بہتان لگئی روجہ روجہ ندا لا مجرم دے پسترگو بانی بیعزہ علی دل کا تلکی روجہ روجہ ندا من لم یدع قول الزور والعمل بی فلیس للہ حاجہ ان یدعا طعامہ و شرابہ دا دو خوراک پر خودو تسا جتے دا اللہ رب العالمین چی پاگے کے دو دو خبر زان حفاظت انکو دروغ پری نکو و دروغ غوردل پری نکو ذکر قرآن ذکر کی احادیث کی مرادی نبی علیہ السلام تا احب العمل بہتر خوخ عمل ادومہ و انقل چیمیشی اگر کا غلیگی دے مانا بانے قرآن ذکر کر ایوم آسن عملا کم یو دے خستد عمل صورت ملک اندازی کر گئی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم آسن عملا اللہ جندن پیدا کر الموت مرگ پیدا کر سمانا غم پریشانی غریبی تنزل بوڑھا والے ولحیا پیدا کر اللہ جندن سمانا یعنی خادی خیر فائدہ عزت اور اقتدار دا میرے سر پارا پیدا کر دی ددے پارا نے پیدا کر دی چواز میں ایوکم احسن عملا چکم یو خستر استاسونا دا کول دا عمل وہو العزیز الغفور ضرور دے سزا اور کول شیب خون کے دوے میں دے سورت ملکی دے سورت یونس آیت کی مداری کر کہ یوم آیت دے سورت یونس ایوکم احسن عملا حسن مطلوب دے کسرت مطلوب نہ دے جمہوریت اللہ تا مطلوب نہ دے مبغوظ دے مقصود دے نیو فرد دے خود چاہتا پہ صحیح طریقہ روانی دلیل بانی روانی دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے ترجیح پہ اصول کی فقہ و حدیث کی بنیادی تیجہ دا قیدہ دا اعتبار قوت دے دلیل لدے نکسرت لہ امام ابو حنیفہ دے جمہوریت دخلنو نا چیزان تا احناف و جمہوریت دین کا امام ابو حنیفہ مانی نہیں مانی کنا اگر وہ قوت لا اعتبار دے کثرت لنشت دے یو طرف تا لس دلیلون دی مثلا احادیث مبارکہ یو طرف تا یو حدیث دے صحیح معتمد ندل تا کبا عمل پا کم کولی شی چی جمع نکی گی جمع کی دے نشی ناسخ منسوخ ندے معلوم نو پا سبا عمل کئے پا شلو باندی او نا